کہ کعبے کے در کے سامنے مانگی گئے دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے گئے، کعبے کے در کے سامنے مانگی گئے دعا فقط، کعبے کے ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط، ہاتھوں میں حشر تک رہے، کہیے ہاتھوں میں حشر تک رہے دامن مصطفیٰ فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی گئے دعا فقط، نذرانے کے بعد جب میری سانسوں میں انتشار ہو، نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا فقط، میری نظر کے سامنے، میری نظر کے سامنے، کہیے میری نظر کے سامنے گنبد ہو وہ ہرا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی گئے دعا فقط، کعبے کے در کے سامنے مانگی گئے دعا فقط، قدموں میں ان کے جان دے، تیبہ کی سیر کو چلے، قدموں میں ان کے جان دے، دفن ہو ان کے شہر میں، دفن ہو ان کے شہر میں، ہے یہ التجا فقط، دفن ہو ان کے شہر میں، ہے یہ التجا فقط، دنیا کی رکھنے کو سر پہ گرم لے نالین مصطفیٰ فقط، رکھنے کو سر پہ گرم لے، رکھنے کو سر پہ گرم لے، کہہ دو رکھنے کو سر پہ گرم لے نالین مصطفیٰ فقط، نظمی کا مقصد حیات، نعت رسول پاک ہے نظمی کا مقصد حیات، اور قبر میں بھی لبوں پہ وہ، قبر میں بھی لبوں پہ وہ، حشر میں بھی لبوں پہ وہ، خلد میں بھی لبوں پہ وہ، سرکار کی ثنا فقط خلد میں بھی لبوں پہ وہ، سرکار کی ثنا فقط کہہ دو کعبے کے در کے سامنے، مانگی گئے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے، دامن مصطفیٰ فقط.